Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 października, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Siatkarze już myślą o olimpijskim złocie. Za chwilę o spotkaniu mistrzów świata z prezydentem. Protest happening organizują dziś w stolicy policjanci, strażacy, pogranicznicy i funkcjonariusze więzienni. Po 63 dniach, 74 lata temu upadło Powstanie Warszawskie. W niedzielę obronili tytuł mistrzów świata, dziś przyjął ich prezydent. Zawodnicy i członkowie sztabu szkoleniowego siatkarskiej reprezentacji Polski zostali odznaczeni przez prezydenta Andrzeja Dudę wysokimi odznaczeniami. Na miejscu była Dorota Piotrowska. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się od odegrania hymnu Polski przez orkiestrę wojskową. Następnie prezydent Andrzej Duda odznaczył siatkarzy i członków sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski krzyżami Orderu Odrodzenia Polski i krzyżami Zasługi. Podkreślał, że te wysokie odznaczenia państwowe są wyrazem wdzięczności od całego polskiego społeczeństwa. Prezydent dziękował sportowcom za niezwykle radosne przeżycia. Wspominał, że sam oglądał zwycięstwo biało-czerwonych ze strażakami i mieszkańcami wsi Masłomiąca w Małopolsce. Wszyscy przeżywali bardzo i wszyscy odczuwali niezwykłą dumę. Odczuwali niezwykłą dumę wspaniałego zwycięstwa naszych zawodników. Takiego zwycięstwa, powiedziałbym, bezapelacyjnego. Takiego zwycięstwa, które nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego, kto jest tak naprawdę najlepszy. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Andrzej Duda uhonorował także całą drużynę, wręczając jej flagę narodową. Siatkarze zrewanżowali się, przekazując prezydentowi koszulkę reprezentacji Polski z autografami zawodników. Za wsparcie dziękował prezydentowi i polskim władzom kapitan reprezentacji Michał Kubiak. Dodał też, że marzeniem siatkarzy jest zdobycie Mistrzostwa Olimpijskiego. Nie obiecuję, że to mistrzostwo zdobędziemy, bo to jest tylko sport, ale będziemy się starać. Mam nadzieję, że to nastąpi już w Tokio. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj za 2 lata. Dziękuję. A uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem siatkarzy z prezydentem. Wtedy Andrzej Duda ucałował złoty puchar zdobyty przez polskich sportowców. Dziękujemy. To była relacja Doroty Piotrowskiej. W południe manifestacja policjantów, strażaków, pograniczników i pracowników służby więziennej w Warszawie. Mają być hawajskie tańce, konfetti i orszak postaci z anielskimi skrzydłami. Bo protest happening ma nawiązywać do największych wpadek wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego, który odpowiada w MSWiA za policję. Jarosław Zieliński apeluje do policyjnych związkowców o zaniechanie protestu. Jak mówił w PR24, powodów do protestu dzisiaj raczej nie ma. Bo wtedy, kiedy odbierano, kiedy redukowano, zamykano masowo posterunki policji, nie podwyższano wynagrodzeń, kiedy w zasadzie rząd PO-PSL nie dawał nic służbom mundurowym, to wtedy jakoś takiego protestu, przynajmniej z powodów płacowych, nie było. Mundurowi związkowcy domagają się o 650 zł więcej. Choć postulatów też mają więcej. A tyle mają dostać według szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego w 2020 roku. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer przekonywała w Trójce, że w wyborach samorządowych warto głosować albo na duże komitety, albo na te, które miejscowo są, mają duże poparcie. Albo na duże komitety, mówię, jak PiS, czy Koalicja Obywatelska, czy Platforma Nowoczesną, albo te, które miejscowo mają duże poparcie. Tu mam na myśli na terenach wiejskich PSL. Pozostałe podmioty mogą nie wziąć prawie w ogóle mandatów. To dlatego, że realny próg wyborczy w wyborach samorządowych wynosi 15%. W Parlamencie Europejskim dziś debata plenarna na temat priorytetów szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się 18 października. Jego główne tematy to Brexit, polityka migracyjna i wewnętrzna. W debacie ma wziąć udział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. 74 lata temu upadło Powstanie Warszawskie. Wieczorem zostanie zgaszony ogień pamięci, który płonął na kopcu Powstania Warszawskiego 63 dni. Tyle czasu trwały walki w stolicy. Karol Surówka. 74 lata temu powstańcom brakowało już amunicji i żywności. Polacy podjęli decyzję o zakończeniu działań wojennych. Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Edmund Baranowski wspominał po latach, że dzień zakończenia walk był dla niego wyjątkowo tragiczny. Jechaliśmy do obozów. Wysadzono nas po godzinie, przepędzono do niewielkiego obozu. Spędziliśmy tam cały dzień w deszczu, całą noc. Po zakończeniu powstania Niemcy nie przestrzegali warunków układu zawartego z Polakami. Rozpoczęło się burzenie i grabież Warszawy, mówi historyk dr Szymon Niedziela. nastąpiło jedno z największych w historii grabieży bogactw nie tylko naszego narodu, ale kultury światowej. W czasie Powstania Warszawskiego zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców i od 120 do 180 tysięcy ludności cywilnej. Około 60% budynków w mieście zostało zniszczonych. Karol Surówka, Polskie Radio. Elbląg dołącza do ogólnopolskiego programu Mała Książka, Wielki Człowiek, którego celem jest promowanie czytelnictwa już od pierwszych miesięcy życia. Każdy trzylatek, który zgłosi się do Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj w Elblągu lub jednej z siedmiu filii w mieście, dostanie swoją czytelniczą wyprawkę. To akcja rodzinna. Dzieci mogą przyjść z mamą, tatą, babcią czy dziadkiem. Dla nich też jest przewidziany prezent. Zabierz dziecko do biblioteki i odbierz książkę w prezencie. To cały zestaw Młodego Czytelnika, łącznie z własną kartą biblioteczną z miejscem na małe sówki. Cała akcja pomyślana jest bardzo fajnie właśnie, bo jeśli otrzyma tą kartę czytelniczą swoją, taką własną, osobistą, za każde przyjście do biblioteki i wypożyczenie co najmniej jednej książki, otrzymuje taką sówkę. Jeśli uzbiera 10 takich znaczków, wówczas uroczyście otrzyma dyplom. Wyjaśnia Małgorzata Adamska, kierowniczka czytelni dla dzieci. Udział w akcji jest bezpłatny. Pierwsze zestawy Młodego Czytelnika już zostały odebrane, a kolejne czekają na dzieci. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Wyprawki dla trzylatków są dostępne w blisko 3000 bibliotek w całym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Dziś w drugiej kolejce pierwsze mecze zostaną rozegrane już o 18.55. Hoffenheim podejmie Manchester City, a Juventus zagra z Young Boys Bianconeri bez Cristiano Ronaldo, który otrzymał czerwoną kartkę w ostatnim meczu. Z włoskich drużyn wystąpi także Roma. Giallo Rossi na Stadio Olimpico podejmą Wiktorię Pilzno. Mecz w Rzymie o 21.00. Podobnie jak ten w Moskwie, gdzie na Łużnikach CSKA zagra z Realem Madryt. Jak przewidują organizatorzy spotkania, na trybunach zasiądzie blisko 70 tysięcy kibiców, którzy znowu chcą się poczuć jak na piłkarskich mistrzostwach świata. Z sentymentem wyjdzie na murawę dwóch zawodników Realu. Rafael Varane, który z reprezentacją Francji zdobył na tej murawie mundialowe złoto, i Chorwat Luka Modric, zdobywca tytułu najlepszego zawodnika mistrzostw świata. Hiszpański klub przyjechał do Moskwy bez kilku gwiazd. Jak twierdzą rosyjscy komentatorzy, to może być jedyna szansa dla CSKA na pokonanie Realu. To trzecie spotkanie CSKA z Realem. Na własnym boisku rosyjski klub dwukrotnie zremisował i raz przegrał w Madrycie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do tego dzisiaj mecze Manchester United z Walencją, Bayernu Monachium z Ajaxem Amsterdam, AEK Ateny z Benfiką, a Olympique Lyon zagra z Szachtarem Donieck. Na naszych krajowych boiskach, a właściwie jednym, bo w Chrubieszowie, Unia zagra z Górnikiem Zabrze. To 1.32 Pucharu Polski. Lider zamojskiej klasy okręgowej zagra z przedstawicielem ekstraklasy o 15. 1145 kilometrów przeleciała polska załoga, która wygrała balonowe zawody o puchar Gordona Bennetta, czyli Mistrzostwa Świata Balonów Gazowych na długim dystansie. Mateusz Rękas i Jacek Bogdański zwyciężyli w tych prestiżowych zawodach, których tradycja sięga 1906 roku, lecąc z Berna i lądując w okolicach Ostrudy. Na czwartym miejscu rywalizację ukończyli Krzysztof Zapart i Krzysztof Borkowski. W zawodach startowało 20 załóg z całego świata. Nasi balonierze przylecieli. Dzisiaj nasi reprezentanci wylecą do Buenos Aires na trzecie letnie Igrzyska Olimpijskie Młodzieży. Drużyna biało-czerwonych liczy 69 osób. To sportowcy w wieku od 14 do 18 lat. Katarzyna Deberny z misji Buenos Aires 2018 podkreśla, że w Igrzyskach Młodzieży najważniejszy jest udział. Ideami, które przyświecają tym igrzyskom od samego początku, to jest idea wspólnego poznawania się, integrowania całego świata dzięki sportowi, dzięki duchowi olimpijskiemu. Zatem sposób, w jaki się walczy i jakość reprezentowania z barw narodowych, jakość walki sportowej jest ważniejsza od liczby zdobytych medali. W kadrze są sportowcy, którzy w swoich kategoriach wiekowych odnieśli już poważne sukcesy, jak juniorska mistrzyni tenisowego Wimbledonu, czyli Iga Świątek. Igrzyska olimpijskie młodzieży zaczną się w sobotę, a zakończą w czwartek, 18 października. Dziś sporo chmur i przelotnych opadów deszczu, a w górach śniegu. Ale wszędzie powinno pokazać się choć na chwilę słońce. Przeważnie od 11 do 14 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Start. Nagranie.

Kiedy ukazał się ten singiel, od razu mówiłem, że bardzo, bardzo mi się podoba i po tych kilku miesiącach od momentu, kiedy usłyszeliśmy go po raz pierwszy, ciągle mnie trzyma, a wczoraj jeszcze, żeby wzmóc w sobie promienie słońca, obejrzałem wideo kręcone najprawdopodobniej na Jamajce, na pięknej Jamajce, gdzie ludzie nie mają tak trudnych wyborów jak my, a zastanawiają się jedynie nad tym, gdzie tańczyć, na plaży czy na ulicy. Sting i Shaggy, Don't Make Me Wait, dziś w programie Do Południa. Dziękuję Państwu za wszystkie listy pourlopowe, za miłe powitanie i dziękuję za słowo blues w Państwa korespondencji. I blues będzie się pojawiał, od razu anonsuję, że mniej więcej za godzinę, chciałbym, żeby tak było, że dokładnie za godzinę, będziemy wspominać tegoroczną edycję Rawy Blues, która w miniony weekend trwała w katowickim Spodku i w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i było cudownie, na razie tyle powiem, a więcej wspomnień po godzinie 10. Na Joe Bonamassa ma nową płytę, jest zatytułowana Redemption. You're on redemption.

Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, mamy taką sytuację. Baryłka ropy to ponad $85 i ma drożeć. Wszyscy przewidują w związku z tym podwyżki. A tymczasem na mojej trasie ceny paliw bez zmian. Benzyna 95, 5 zł 3 grosze za litr. Jak to jest? Cud. No właśnie. Cud gospodarczy. No ale on się da jakoś wytłumaczyć. Mamy zbliżające się wybory. Mamy dwa państwowe koncerny, z których jeden właściwie dyktuje poziom cen. No i nieraz się już tak w historii zdarzało, że w takich decydujących momentach, kiedy chodzi o to, żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że coś się w gospodarce psuje, że ceny rosną, a wiadomo, że ceny rosną z innych powodów i tu już się nie da zahamować, ale w przypadku paliwa na chwilę można wyhamować te wzrosty spokojnie. Dadzą sobie koncerny z tym radę, natomiast no na razie akumulują te wzrosty cen ropy i nie przenoszą tego do cen paliwa, no po prostu dlatego, żeby nie psuć humoru wyborcom. Czyli tak będzie w najbliższym czasie. No ja myślę, że tak, że jeszcze jakiś czas tak będzie, bo po prostu zwyczajnie no, taka atmosfera będzie konieczna do wyborów. Wielkie centrum handlu norweskim i amerykańskim gazem ziemnym może u nas powstać. Pan zajął się tym tematem bardzo dokładnie. Czy to jest opłacalne? Ale według mnie najważniejsze to jest uniezależnienie się od Rosji. Zająłem się tym tematem, dlatego że to jest jeden z takich teraz sztandarowych projektów w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Mieliśmy teraz serię wizyt w Stanach Zjednoczonych. Był prezydent, który rozmawiał na ten temat z prezydentem Trumpem. Był minister Piotr Naimski do spraw infrastruktury strategicznej, energetycznej, który też rozmawiał z Amerykanami. No generalnie chodzi po prostu o to, że mamy pewien projekt, który ma polegać na tym, żeby w ogóle już przestać kupować gaz rosyjski, a kupować go w formie skroplonej ze Stanów Zjednoczonych i sprowadzać rurociągiem z Norwegii. No i to jest taki projekt, który się bardzo wielu osobom podoba, natomiast on się w sensie ekonomicznym no, słabo broni. No, po prostu zwyczajnie ten gaz będzie drogi. Drogi, tak. A na dodatek jest jeszcze do tego do taki projekt takiego hubu gazowego, to znaczy, że jest polscy politycy sobie taką koncepcję stworzyli, że ten gaz będzie tak atrakcyjny, jak my go tu sprowadzimy, że będą chcieli go od nas kupować inni, w związku z czym, że będzie takie centrum handlu. To z kolei jest zjawisko właściwie trudno wyobrażalne, ponieważ mamy zmonopolizowany rynek gazu, jest tylko właściwie jedna firma na tym rynku i takiego wolnego rynku gazem z jedną firmą to się nie da zrobić i o tym jest mój tekst. Ale to można by zarobić na tym, nie? No, wie pan, można i stracić, wie pan, jeżeli pan kupi gaz drogo i później sprzeda tanio, no to ja nie wiem, na czym ten biznes będzie polegał. Czyli ostrożnie do tego pomysłu. Ja myślę, że to jest bardziej taki pomysł właśnie typu politycznego, a mniej ekonomicznego. No niestety stan koniunktury przemyślnej jest niedobry. Wskaźnik PMI we wrześniu spadł do 50,5 punktu. Spada produkcja przemysłowa. Niedobrze. Tak, no właśnie ten wskaźnik PMI, który pana zawsze tak fascynuje, to jest taki wskaźnik, który nie zawsze się później przekłada na realne wyniki, ponieważ to jest taka troszeczkę projekcja i pewnych wyobrażeń menedżerów w gospodarce. Oni nie zawsze przewidują to trafnie, ale faktem jest rzeczywiście, że no to już jest od kilku miesięcy są sygnały, że ten szczyt koniunktury mamy za sobą, wchodzimy teraz w gorsze dłuższy okres. No przede wszystkim no, gospodarka światowa wchodzi w jakiś słabszy okres. Europa też ma swoje liczne problemy. My jesteśmy bardzo uzależnieni od koniunktury gospodarczej w krajach, zwłaszcza na rynku niemieckim. Tam też się słabiej teraz toczą różne sprawy. W związku z czym no, to się od natychmiast przekłada na naszą koniunkturę. A nasza konsumpcja może to uratować? No wie pan, po części. Po jakiejś części tak, ale to też nie jest takie cudowne, no bo wiadomo, że gospodarka dzięki eksportowi będzie rosła, natomiast no, z tą konsumpcją też zobaczymy, jak to będzie, zwłaszcza jeżeli te ceny, które rozmaitych produktów teraz będą rosły, to i ta konsumpcja może siąść. I kolejny problem, co my z tym zrobimy? Mianowicie olbrzymia nadprodukcja jabłek. Mówi się o 5 milionach ton. I tak, panie Adamie, 500 000 ton tych owoców zostanie skupionych, zapowiada minister rolnictwa. Ale co z resztą? No tu by się wzrost konsumpcji przydał, bo te jabłka są zdrowe. Polskie jabłka bardzo dobre. Tak, no rzeczywiście. No to jest niestety w rolnictwie ta huśtawka, że albo mamy problemy z nadprodukcją, albo z deficytem, te wszystkie górki, dołki. Teraz mamy owocowy w dziedzinie jabłek, ale i śliwki. Widzę niektórych owoców, tych miękkich. No to jest problem no, złożony i tu chyba rzeczywiście to, czego sadownicy oczekują, żeby tu jakiś skup interwencyjny, żeby to zmagazynować. No, mówiło się kiedyś o tym, że można przerabiać jabłka, no to ten słynny cydr, który był tak, przez... Tak, mówiliśmy o tym w piątek. Tak, no właśnie, no to teraz, no ale tego cydru też tyle nie wyprodukujemy, ale oczywiście... Nam przepisy prawne jakiś przerób tych jabłek, żeby one się nie marnowały, bo ja mam wrażenie też właśnie u znajomych wielu, którzy mają jakieś drzewa owocowe, no to te jabłka leżą i nawet się nikt po nie nie schyla. No szkoda, rzeczywiście no, jest tego sporo i dobrze by było, gdyby jakoś to zagospodarować. Słowacy już stworzyli latający samochód. Pan coś wie na ten temat. Sprzedaż podobno za 2 lata. Czy ja coś wiem na ten temat? No ja trochę się motoryzacją zajmuje i już nie raz... Zdaje się pan widział ten samochód. No tak, tak, no to jest... To znaczy, wie pan, w historii motoryzacji pomysły, żeby stworzyć samochód, który może po doczepieniu skrzydeł i tam różnych elementów śmigła i tak dalej wystartować, oczywiście to jest bardzo stary pomysł. W praktyce oczywiście jego zastosowanie jest umiarkowane, no bo to oczywiście jak ktoś jest kierowcą, to nie oznacza, że jest pilotem, w związku z czym to są drogie rzeczy. W związku z czym takie rzeczy są produkowane na niewielką skalę. To jest aeromobil, chyba się ten słowacki pojazd nazywa. W Stanach jest taki aerokar, który jeszcze tak, taki... O tym kiedyś mówiliśmy. Tak. No różne są tego typu pomysły. Wydaje się, że w tej chwili, jeżeli mówimy o samochodach latających, to bardziej w tej chwili więcej osób wierzy w możliwość stworzenia czegoś takiego, jak taki duży dron, taki wirnikowiec, aha, który będzie autonomiczny. To znaczy, że już pan nie będzie musiał mieć licencji pilota, tylko on autonomicznie pana, że tak powiem, przeniesie w jakieś inne miejsce i dostarczy. No zobaczymy. No w każdym razie to marzenie o lataniu twórców samochodów jest nieustające. Zobaczymy. Za 2 lata. Oby. Podobno sprzedaż nastąpi. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Zapraszamy Do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie. Nie, dla ciebie. Zdrowit. Mega, mega, niech żyje nam. Co mega, ty dobrze mega. Się czujesz? Najlepiej, Barbara, zobacz! W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. Laptopy taniej, nawet o 400 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i3 za jedyne 1549. Lenovo dotykowy ekran Intel Core i5, szybki dysk SSD, taniej o 400 zł. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program do południa za 18.10. Bardzo Państwu dziękuję za obszerną korespondencję i często podkreślamy, że to nie jest koncert życzeń, ale kiedy pan Bartosz wspomina o ulubionych pozycjach, na przykład o pozycji, którą nazwaliśmy kiedyś roboczo radiolampowe, czyli odtwarzanie utworów, które najogólniej rzecz biorąc nie są najnowsze, to przychylam się do tej propozycji i może teraz będzie właśnie radiolampowe, choć płyta nagrana bardzo współcześnie. Ale to jest cała płyta lampowa, wprawdzie zdjęcia radia lampowego na okładce Państwo nie znajdą, ale jest zdjęcie gramofonu, czyli jak wtedy się mówiło, adaptera. I to jeszcze takiego adaptera, dojrzali słuchacze pamiętają, który miał klapę, a w tej klapie umieszczony był głośnik. Zatem muzyka na tej płycie powinna być absolutnie lampowa. Autorem tej płyty jest Ian Gillan i jego zespół z początku lat 60., jeszcze przed Deep Purple. Ten zespół nazywa się The Javelins i wszyscy ci czterej panowie w ciemnych okularach też się tutaj zameldowali. A jeśli chodzi o zawartość muzyczną, to nic, tylko słuchać. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find a party, trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who. My uncle took the message and he threw it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who phoned me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. Memphis, Tennessee, to był Ian Gillan i jego wczesno 60-letni już, a może nawet ponad zespół. W każdym razie z początku lat 60. Javelins. Ich nowa płyta ukazała się kilkanaście dni temu. Tu program trzeci, do Radia Lampowego być może jeszcze dzisiaj zajrzymy, a teraz organek. Organek do południa za 10:10. Dziś jest wtorek. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Na Dzikim Zachodzie rządzili rewolwerowcy, a w żyłach jednego z nich płynęła śląska, a właściwie opolska krew. Wszystko zaczęło się oczywiście na Starym Kontynencie. Grupa zaradnych Ślązaków, rolników, drobnych biznesmenów coraz trudniej znosiła nękania ze strony Prus, Austrii i Rosji. Jeden z owych Ślązaków, niejaki ksiądz Leopold, wyemigrował do Teksasu i wysyłał listy, w których pisał o możliwościach, jakie tam są. Po którymś z takich listów jego ziomkowie podjęli decyzję i ogromne wyzwanie, bo w tamtych czasach zmienić nie miasto, nie kraj, ale kontynent zamieszkania to było wyzwanie dla najsilniejszych. Bez GPS-ów, bez tłumacza Google, bez samochodów, samolotów, autokarów i walizek na kółkach całe rodziny spakowały swój dobytek i ruszyły na podbój nowego kontynentu. Kilkanaście rodzin z tej grupy założyło w Teksasie osadę Świętej Jadwigi. I tam w 1861 roku w rodzinie Walentego i Barbary Rozów urodził się Martin Morose. Chłopak rósł dzielnie i szybko z rumianego kowboja i handlarza bydłem stał się rewolwerowcem i popadł w konflikt z prawem. Uciekł do Meksyku. W międzyczasie zakochał się na zabój i ożenił z piękną Heleną, jakkolwiek lekkich obyczajów. No, w mieście Ciudad Juarez został aresztowany, jednak nie dawał za wygraną. Wynajmuje miejscowego adwokata, który nazywa się John Hardin. Mijają dni. Między prawnikiem a żoną klienta zaczęła się zawiązywać coraz silniejsza nić porozumienia. W rezultacie udało im się wyciągnąć Martina z więzienia. Jednak był efekt uboczny. Wiecie państwo, John Hardin nie był znowu takim stereotypowym, nudnym adwokatem. Przystojny 42-latek, jeden z najlepszych rewolwerowców, zabójców swoich czasów, ambitny, studiował i skończył prawo podczas pobytu w więzieniu, a przy okazji profesjonalny pokerzysta. Mało jest kobiet, które oparłyby się takiej kombinacji męskiej fantazji, pasji z zacięciem naukowym włącznie. I tak Martin Morose wychodzi z więzienia w Meksyku, w mieście Ciudad Juarez i musi tam zostać, bo w Teksasie, czyli po drugiej stronie rzeki, czekają na niego szeryfowie z kajdangami. Nie czekają natomiast prawie już była żona z byłym adwokatem, który za jego pieniądze właśnie rozkręca saloon. Jest jakiś limit upokarzania rewolwerowca z Dzikiego Zachodu. Można ukraść żonę, można pieniądze, ale jedno i drugie jednocześnie i jeszcze rozkręcać biznes? Martin nie wytrzymał i ruszył na drugą stronę rzeki. I w gruncie rzeczy miał przewagę, bo był prawie 10 lat młodszy od Johna, a to wśród rewolwerowców ma znaczenie. Jednak John o tym wiedział i był mądrzejszy. Miał większe wpływy i pieniądze, notabene Martina. Mówi się, że wynają zabójców. Wynają, nie wynają. W każdym razie okazali się nimi szeryf i jego podwładny. Ale kilka tygodni później sam John Hardin został zastrzelony, także przed przedstawiciela prawa i porządku, związanego jednocześnie ze światem przestępczym. I tak obaj panowie, Martin i John, spoczęli na jednym cmentarzu w odległości kilku metrów od siebie. Proszę państwa, taka teksańska ruletka. Nigdy nie wiesz, czy wystrzeli prawo, czy bezprawie. Dobrego wtorku. Dziękujemy bardzo, mówiła Katarzyna Ceglar. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher.